sfân, urdează de gure nu sân, hai e guni să vă tun. Ai, hici mi ți-o atan, îți smine dur fân, te siuzi fulan. Let it. وطن التسمين دور فن في السوسي فوضى